राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2057 1 जनवरी 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे गोशा महल हैदराबाद। राम पराकृत नमद बंधम परम ब्रह्म नराकृत सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्री गुपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णा गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बरा तरुणबिंब फलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमाग न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बातें बहुत है, मार्मिक बातें बहुत जल्दी कल्याण करने वाली बातें है, ऐसी मिलती नहीं है, ऐसी बातें है विचित्र। परंतु मैं कहता हूं तो क्या कहूं, आप लोग ख्याल ही कर देंगे तो स्थूल बातों पर भी आप ख्याल नहीं करते, गहरी बातों का ख्याल कैसे करेंगे। मेरे संकोच होता था कहने में, मेरे को बहुत विचित्र बातें मिली है, संतों से मिली है, पुस्तकों से इतनी नहीं मिली है, पढ़ाई से इतनी नहीं मिली है, जितनी विलक्षण बातें संतों से मिली है। मेरे घर की बात नहीं है, मेरे को बहुत विचित्र बातें मालूम देती है, और आप तो स्थूल मोटी मोटी बातों को भी ख्याल नहीं करते तो गहरी बातों को कैसे समझेंगे। इस बात को लेकर के हमारे मन में एक दुख होता है कि हिंदू समाज क्या हुआ है, यानी क्या दशा हो गई, ईसाई बन रहे हैं, ईसाई ईसाइयों का सम्मत है उसे अर्ण बनता अर्ण बनाते हैं, अब चैत के महीने जो अपना बरसाता है उसी पर वही नहीं है। बहुत सूल सूल बातें भी आपके नहीं, बोर्ड देखता हूं तो सब अंग्रेजी अंग्रेजी मिलता है, कहीं है उर्दू का भी बहुत कम थी, हिंदी का तो बहुत ही कम थी, बोर्ड बोर्ड लिखे अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी। 50 वर्ष से ऊपर हो गया आपको स्वराज होने पर, अभी तक आप तिथि नहीं बता सकते, महीना नहीं बता सकते, जनवरी फरवरी या मार्च अप्रैल ये तो बता सकते हैं, पर चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादो रोज गति मिश्र पोमा महीना नहीं बता सकते, कौन सा महीना बीत रहा है, कौन सी तिथि है, इसका पता नहीं है। ये स्थूल बातें भी आप भूल गए तो गहरी बातों को कैसे समझोगे। हिंदू संस्कृति बहुत विलक्षण है, परंतु इसमें इसमें एक गलती होती है कि हिंदू है वो बात सीखता है तो सीखता है नई नई बातें सीखता है और अपनी बात छोड़ देता है। सीखने की शक्ति है हिंदू जाति में, सीखने की शक्ति है, वह शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है, अपने खास वक्त है उद्धार करने की बात है। आप कृपा करेंगे, बुरा नहीं मानेंगे, मैंने शास्त्र पढ़े हैं, उनमें जितनी बातें बढ़िया मिलती है, इतनी बातें संतों से मेरे को बढ़िया मिली है, सच्ची बात है। जैसे कर्म योग है, तो कर्म योग की बात संतों से जो मिली है वो मेरे को पुस्तकों से नहीं मिली है, पढ़ाई से नहीं मिली। पढ़ाई मेरे कर्म योग की हुई है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग, तीन योग मुख्य है। योगास्त्र योग मया प्रोक्ता नृणांग शिरो विदित्सया, मन योग कल्याण के लिए तीन योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है और भक्ति योग है। शास्त्रों में ज्ञान योग की बात बहुत विशेष रही है, और गीता पर भी विचार करते हैं, लोग कहते हैं गीता में ज्ञान योग पहले क्यों लिखा है, ये तो बहुत कड़ा है और समझने में देरी लगती है, ये तो अंत में आना चाहिए। अरे गीता में श्रीमुख पहले लिखा है, क्या कारण है क्या नहीं है विचार नहीं करते, बात कह देते हैं विचार नहीं करते। अरे भाई बिना विवेक के कोई सा मार्ग चलेगा नहीं, तो विवेक की खास प्रधान ज्ञान योग में है। जब विवेक ही नहीं है तो आगे क्या करोगे आप, ऊंधा ऊंधा चल रहे हैं। अभी आज अब समझो कि पहला महीना पहली तारीख, आज रात में लोगों ने बड़ा उत्सव मनाया है, हजारों लाखों रुपए खर्च किए, बस चैत्र महीने अपना आता दया वर्ष पता ही नहीं है, उसे कोई खास याद नहीं है। ये जो तिरस्कार है अपने संस्कृति का, ये बहुत अपराध है। आप में तिथि बताने वाले बहुत कम आदमी मिलेगा, तारीख बताने मिलेंगे, तारीख बताएंगे। 50 वर्ष हो गया, 50 ऊपर हो गया है वर्ष स्वराज होने पर, अब भी आप चेत नहीं करते, तो चेत कब करोगे आप, कौन सा समय आएगा जब चेत करोगे। 50 वर्ष से ऊपर हो गए, इतना होने पर भी आप चेत नहीं करते, ख्याल नहीं करते, चोटी छोड़ दी, सुनो फैल ली, अब सुन तो फैल ली, पेशाब करते छाटा पतलू न लगे, पतलू धोई जाती नहीं, धोती रोजी ना धोनी पड़ती ही है, स्नान करे तो धोती धोएगी धोएगी। अब धोती धोने का भी क्या विचार है, इस मैं समझता हूँ मेरे विचार से आज की संस्कृत देखते हुए, मैंने पूछा नहीं है, निगाह नहीं करी है, परंतु धोती कैसे छोड़नी चाहिए, स्नान करके कैसे धोती धोनी चाहिए, इसका पता बहुत कम आदमियों को है। स्नान करके संध्या कर लेनी चाहिए, संध्या करने के बाद धोती धोनी चाहिए, धोती एक पहले जब तो वो स्नान स्नान नहीं हुआ अशुद्ध हो गए, धोती धोने मात्र से अशुद्ध हो गए। जो पहने की धोती है वह धोती धोने से अशुद्ध हो गए, अब धोती धोने से अशुद्ध हो गए तो पतलून पहले अशुद्ध कैसे होगा, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। धोती पहले थोड़ी ना चाहिए, पहले संध्या कर फिर धोती धुल जाइए, बड़े बात कौन मानता है, कितने जानते जानने वाले। धोती जब धोएगा धोती का छाटा लगेगा तो स्नान अशुद्ध हो जाता है, पतलून धोए जाते ही नहीं, उबा उबा मुते उबा उबा, अब उबा उबा छाटा छूटा लग गई, शुद्धि साफ चली गई। रहो नाम आचार को केवल कर्ण माए, कर्ण का आचार है, नींबू का आचार है, मिर्ची का आचार है, वो आचार रहा है। आज आचार जो आचार विचार होना चाहिए, न सोच है ना विचार, न सत्यम देश विद्य दे, आज संबंध आचार है ही नहीं, आचार चोटी मिर्चा का आचार होता है, नींबू का आचार होता है, आमे का आचार होता है, आचरण आचार आचार आचार प्रभु धर्म धर्म से प्रभु रचुत आचार से धर्म पैदा होता है और धर्म के मालिक भगवान है तो भगवान से संबंध होता है। अब भगवान संबंध कैसे हो, हिंदू संस्कृति कितनी विलक्षण है, कितनी अलौकिक है, कितनी विचित्र है, इसका ख्याल ही नहीं है, विचार ही नहीं है। इधर ऊंधा ऊंधा चले, ऊंधा ऊंधा बहुत दूर चले गए, ऊंधे ऊंधे चलते बहुत दूर चले गए, बस पुतले पुतलों पर ले छोटे उड़ा दी। ईसाई बढ़ गए प्राय करके, अरे ईसाई उसको मनाते हैं, ईसाई का आज दिन है तो आज दिन होगा, आज वर्ष हुआ, अरे आज वर्ष ईसाई होगा है, आपका नहीं है ये। महाराष्ट्र में कुछ मनाते हैं, अपने अपने सब है ही नहीं, जानते ही नहीं। चोटी धोती धोने के बाद में संध्या नहीं, संध्या पहले करनी चाहिए, फिर धोनी चाहिए। नौकर धोते तो वही अग्नि है, आप अशुद्ध हो जाते हैं, मुझे पता ही नहीं, इस बात का पता ही नहीं है। चोटी धोती कितनी महत्व की वस्तु है, पर तो आपने बिल्कुल भुला दिया। धोती पहननी नहीं आती, 50-60 वर्ष गए हुए, 40-50-60 वर्ष गए, धोती पहननी आती, धोती पहननी आती नहीं, धोती में पैर भी देखे जो पैर भी पैर जानते नहीं, लटकाए धोती मिल गए, मैं देखी है तो जानते नहीं, और वो कहीं मैंने पगड़ी बांधने आती नहीं, छापा बांधने आता नहीं, तो वो क्या बताऊं था वो। आप हिंदू संस्कृति बहुत विलक्षण है, और इसमें से आविष्कार हुआ है अभी, वो बहुत विलक्षण है। ऐसी बातें भाई मिलती नहीं है। अब मैंने विचार हुआ कि अब फिरना कम करेंगे, जो भी भेड़ भी ले जाएंगे कोई तो चला ही पड़ेगा भाई, कम फिर करके बैठ कर बताओ बात है, आप यूं करो ऐसे करो ऐसे करो, अब किसको बताओ, मैं आप सुनते ही नहीं, बात मानते ही नहीं, सुनते ही नहीं। आपके अभी विचार नहीं हुआ है, अपना कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, ये बात बिल्कुल छोड़ दी। अरे उद्धार के लिए ही मानव जन्म ले गए, मानव जन्म का तात्पर्य उद्धार में है, वो भूल गए, अठा ही नहीं, पता ही नहीं लोगों को। सोटी धोती भी नहीं रख सकते, वो कैसे जानेंगे इस बात को, महीनों का पता नहीं है, तिथियों का पता नहीं है, ज्यादा आदमी लुगा चढ़ाने तारीख बता देंगे, माने बता देंगे, अंग्रेजी तिथि नहीं जानते, तेरी कौन सी टूटी है, कौन सी हुई है, कैसी है, किस तरह का विवेचन है, ज्योतिष में क्या क्या बिजनेस में बातें भरी है। ज्योतिषम नयनम स्मृतम, वेद भगवान के छह अंग है, उसमें ज्योतिष वो आंख है देखने की, जो आंख ही फूट गई तो और क्या कहा, क्या देखोगा, कैसे देखोगा, वेद भगवान की आंख है ज्योतिष है, वो देखो सब देखता है, शिव क्या होगा भविष्य में, क्या इसका क्या होगा, क्या हो नहीं। मैंने कल बात बताई, आज कहते हैं कि वर्षा में जैसा बदल है तो पोष के महीने बदल होते हैं, तो छह महीना से बदल गलते हैं, तो गर्भ है ये गर्भ, गर्भ अगर पोष के महीने वर्षा हो गई तो गर्भपात हो गया, वर्षा अगर वर्षा अच्छा नहीं होगा, बडली पुराण है, बडली वह मैं बातें लिखी है बहुत विलक्षण विलक्षण, बहुत प्रसिद्ध है। मैं देखता हूं अच्छे अच्छे घड़ियां बना रहे, घड़ियां बना लेते हैं, चटाई बनाने वाले हैं, पर उनको रंग का पता नहीं है, रंग का पता नहीं। अरे मेरे बालक बने मेरे देखिए छोरिया छोटी छोटी सी छोरिया, वही कहता हो रहा ओपक हुआ थी, वो तो ओपक हुआ थी अठाई हुआ थी छोटी छोटी छोरिया जो कहते रंगो ठीक थे चटाई अपने को तो बात बस तस्वीर बताएगा तस्वीर में यही बात अच्छा अच्छा तस्वीर लिखने वाला पर तो रंग का पता ही नहीं है। ये मेल देखने में आता है, मैं बहुत कम जानकार हूं परंतु मेरी कुछ है ऐसी है कि मैं हिंदू संस्कृति में पढ़ा हुआ हूं। आप में मेरी तरह पढ़ने वाला कोई साहित्य मिले एक बात पूछता हूं, मैंने पढ़ाई करी श्री राम जी ये पहले का, आज मैं श्री राम जी सीख लिया, पच ज्ञान हुआ श्री राम जी री रू रू लिया जी जा जी जी चौथा अक्षर आता है श्री राम जी और श्री तो बहुत देश मालूम ये सर मिल करके श्री बनती है, इनका ज्ञान बहुत देर से हुआ, व्याकरण पढ़ने से ज्ञान हुआ, अरे सीखने से पहले लिख रहे मैं श्री राम जी। आप अगर विचार करें तो मेरे को बताओ आप में कितने आदमी श्री राम जी लिखने वाले पढ़े हो, बताओ उठो खड़े हो जाओ, पहले बहुत श्री राम जी लिखने पढ़ने वाले खड़े हो जाओ। जयराम जी तो कैसे जानोगे, बहुत विचित्र है विचित्र। आप श्री राम जी लिखा पहले एक आदमी है, इनमें एक आदमी मिला है, बहुत कम आदमी नहीं गए, मैंने हंसेंगे मेरे को कि कोई आदमी है, एक तख्त पर कई पीढ़ियां पड़ गई, एक तख्त पर सफेद मिट्टी बदल दी ऊपर ईट घुस दी ईट और ऊपर लिख दिया और हाथ में लिख दिया, ऐसे पढ़ाई की है बताए, आज पढ़ाई की थी पोते और किताब माता खराब हो जाए। अब इतने आदमी में एक आदमी मिला, एक आदमी मिला है, वो भी कोई क्या कैसे ही बच गया पता नहीं है, लाए लग जाए लाए जन सोना शरद गांव पाटे उतर जाए जो लाए लग जुड़ी है, हमारी संस्कृति अभी सारी नहीं है शोषी नहीं है, मिटाना है वही वो मिटाना है, मिटा रही संस्कृति, धोती पहना नहीं आता, चोटी रखी नहीं चोटी। मैं देखता हूं सैकड़ों हजारों आदमियों को देखता हूँ छोटी नहीं है, हजारों आदमी लाखों आदमियों की छोटी नहीं है, बामण में कोई कोई बामण में है, बामण में कोई कोई में है, सब में नहीं है, काशी जी में गंगा जी में खड़ा है ब्राह्मण जिसके जनेऊ है और नीली लुंगी पहनी हुई है, नीली नीले लंगरी जो अशुद्ध माना है अपना शास्त्र में, नीली रंगरी ब्राह्मण गंगा जी में मैंने देखा है, छोटे का ख्याल नहीं किया, यह तो मैंने देखा है छोटी का ख्याल नहीं किया, मैंने अच्छी अच्छी जगह छोटी नहीं है, जिन्हें हुआ है छोटी नहीं है, शिकार सूत्र तो जरूर जाइए है ही नहीं। क्यों? हिंदू संस्कृति बहुत विलक्षण है, बहुत विचित्र है, और उसमें आविष्कार नया हुआ है। वो बताऊं एक बात आपको, जड़ और चेतन का विवेक हो जाए तो जड़ चेतन केवल जड़ता का ही लेकर कर्म योग है, चेतनता को लेकर ज्ञान योग है, और भगवान को लेकर भक्ति योग है। ये बात शास्त्रों से नहीं मिली, शास्त्रों से। अरे अभी शास्त्र पढ़े हुए भी मैं समझता हूँ कर्म योग की मैं बात करता हूँ, नहीं लगेगी उसको, नहीं दिखेगी, क्योंकि मैं पुस्तक पहले पढ़ी है, शास्त्र पढ़े फिर बात मिली है, तो विचार किया तो बहुत विचित्र बात दिखी। केवल जड़ता का योग योग कर्म योग, केवल चेतन का लेकर ज्ञान योग, और भगवान को लेकर भक्ति योग, यही क्रम है। गीता में देखा तो पहला क्रम यही है, पहले ज्ञान योग का वर्णन है, उसके बाद कर्म योग का वर्णन है, उसके बाद भक्ति योग का वर्णन है। भागवत में यही है, क्रम यही है, मैं कौन सा ख्याल नहीं करते। अरे भाई मेरी बात ही मैं कह रहा हूँ, ख्याल नहीं आया हमारे को भी, तो आप लोग कृपा करो, संस्कृति समझो, आपकी बहुत विलक्षण है। अब थूल बातों को भी आप मानते नहीं तो उनके रहस्य को कैसे समझोगे? छोटी और दोती इनका महत्व नहीं समझते। छोटी क्या होती है? छोटी के गांठ दिए बिना आपका पिंड देना, पानी देना, भजन स्मरण करना, दान पुण्य करना सब दुष्फल होता है। किसी की चोटी न हो तो डाब का चोटी बना करके जीवन कान के ऊपर रखनी चाहिए। जब तक चोटी गांठ देने में नहीं हो तब तक डाब रखना चाहिए, उसी चोटी रखनी चाहिए। ये शास्त्रों का विधान है। उम्र भर में चोटी नहीं, जयराम जी नहीं, शास्त्र की बात जानते ही नहीं, क्या शास्त्र में लिखा है क्या है पता ही नहीं। संस्कृत बड़ी कठिन है, कठिन नहीं है संस्कृत में, कठिन नहीं है। छंदों के लाखों करोड़ों भेद है छंदों में, तो छंद भेद है बताया जाए तो एक थोड़े दिनों में बता दूं, एक दिन में बता दूं, एक दिन में करोड़ों भेद छंदों में। मात्रा के छंद अलग है, गणों के संद अलग है, गण और मात्रा में एक है, गणों के संद पुल्लिंग है, मात्राओं से स्त्रीलिंग है, उपमा में पुरुषलिंग है। इन बातों का विवेचन बहुत कम आता है, पुरुषों में कम आता है। ऐसी बातें कही मैंने जानी है, मैंने सीखी है, और उनसे लाभ होता है, ये बात पक्की है। मैंने जो पढ़ाई की है, पढ़ाई के विषय में व्याख्यान देना और अपना कल्याण करना, ये दो बात मुख्य रही है, जिसमें कल्याण की बात मुख्य रही है मेरे पढ़ाई करने में। छोटी अवस्था से आदमी कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, इसके विषय में बड़ी सुंदर बात, बड़ा जल्दी फर्क पड़ जाए ऐसी बातें हैं। मैंने किसी को रुके हैं चोटी धोती नहीं, उसको क्या समझावे है? श्री गणेश नहीं है, एक आदमी भी मिल गया श्री राम जी लिखने वाला, यही नई बात है, एक भी नहीं मिलेगा। एक आदमी मिल गया, विशेष बात है। मैं तो ऐसे ही पढ़ा हूँ भाई, मैंने तो पढ़ा ऐसे हुई है, इसलिए पढ़ा हूँ। संतों के संग में रहा हूँ, संतों के संग से जो लाभ होता है वो लाभ पढ़ाई से नहीं होता, मैंने देखा है, ऐसे तरह विचार किया है इसका। सोचते ही नहीं, विचारते ही नहीं, अरे क्या न मानते नहीं, बताए थे नहीं, दो बात कम ही है, आप नौकर नहीं दूसरे की मानता नहीं बस, और सब पंडित अच्छे, आप खुद अकल नहीं और कहना मानते नहीं बस। जयराम जी विश्वा कर्ण मान ले तो हो जाए, अथवा अपना कमल विश्वास हो गए। एक आदमी मिला और मैंने आश्चर्य आता है, एक भी नहीं मिला कहता हूँ, एक भी ऐसा एक आदमी मिला है, एक आदमी का मैंने पता है, आप इतने बैठे हो पढ़ाई की है किसने की है, सी आई टी कैट कैट में मिली, आर आई टी रेट हुआ, ये है पहले की पढ़ाई अंग्रेजी की मिली, ये सुहा चटाई ये गाँव पहला और बाधा है, हम जब पढ़ते थे हमने पढ़ाई है एमसीडीसी की, एमसीडीसी की आगे ये पुस्तक सीखी, आज वो बात भी नहीं है, अंग्रेजी में लोगों नहीं है, अब सेठ कैट कैट में मिली मैट में चटाई ये सीखा मैंने, ए बी सी डी एफ जे आई जे के एल एम एम अब उनमें लिख रहे थे नाम मेरा लिखो तो नाम सुख ख है ही नहीं, के आर एस वेत में खे हुए ख ही नहीं, छब्बीस अक्षर है अपने अक्षर 52 त्रिष्ठी चतुष्टी वर्णा समूह मत बता भगवान के मत में तिरसठ चौसठ चौसठ वर्ण है, त्रिष्ठी चतुष्ठ तिरसठ चौसठ वर्ण है, छब्बीस वर्ण छब्बीस अक्षर वही मैंने दो अक्ष मिला, खाने खा मिलता नहीं और तथ तद मिलता ही नहीं, हरिशम तटसठ तत्सत नहीं बोल सकते अंग्रेजी को बोलाओ हरिओम तत्सत कैसे तटसठ कैसे तटसठ तत्सत ही बोल रहे, बोल नहीं सकते अक्षर ही नहीं है, बोले कैसे तथ तद है न है तथ तद ही है न है एम एन ओ पी की उदास एस टी वाई, इस कृपा करो कृपानाथ आप कृपा करो थोड़ा इस बात को समझो, बहुत गहरी बात है विचित्र बात है, अब मन में ऐसी आ रही है एक ठोट बैठा रह करके ये बात बताओ है, लोग अपना कल्याण करें बहुत जल्दी अनुभव होता है, तात्विक जो हमारे ग्रंथों में नहीं होता ऐसा संत महात्माओं की वाणी से होता है, उसमें ऐसी बातें लिखी है, आप थोड़ा कृपा करो छोटी धोती आप नहीं रख सकते, क्या समझोगे बताओ, रोजी ना धोती तो रोजी ना धोती स्नान करे तो रोज धोते धोवे नहीं, और पैंट पहन रहे बढ़िया कपड़ा और कब कह धोया जाए, धोते है तो ही वही पैसा भी छठा लगे, अरे उबाऊ बहुबूते कलकत्ते में मैदान में जाता था तो मैं देखा पीपल में बूते बहुबूते सास निश्रास क्या होता है, और आप युवकों को देख लो आज के जमानों को देख लो सास निश्रास है वो कर सो सास निश्रद है, पीपल में मुंह तो है पीपल में मुंह तो मेरे देखी हुई बात है वो सुने नहीं है देखी हुई है, तो इस बात का ख्याल ही बोली तो कैसे मूत रहे हैं कैसे दिख रहे हैं, इन बातों का तो ख्याल नहीं है, आप कृपा करो कृपानाथ सोटी और दूरी धारण करो, मानेंगे थोड़े ही उनकी बात जल्दी मानेंगे, उनकी मंदिरों में जाना हुआ समार जाओ और ब्राह्मण क्षति जब ही होती इसमें भाई ये भी जाओ तो क्या देगा, शास्त्र की बात मानते ही नहीं, मानते ही नहीं, मानते ही नहीं। धोती और चोटी आपकी शुद्धि है, निर्मलता है, ऐसे आपको दान का पुण्य का सब का फल मिलता है। नहीं तो शास्त्र में लिखा है दाब की चोटी बनाकर दाब की गांठ देकर जीवन खान के ऊपर रखो, जब तक चोटी गांठ देने लगे न हो तब तक वो रखो, चोटी की गांठ लग जाए फिर ठीक, फिर चोटी बना ठीक। ये चोटी है ही नहीं गांठ क्या लगे भाई। जयराम जी शुद्धि ऐसी ज्ञान नहीं है, ये दशा हो रही है। आप कृपानाथ कृपा करो, थोड़ा इस विषय के जानो। युग लाल ने भी एक दो पीढ़ी के बाद तो बिल्कुल ऐसा पाठ्य बन जाएगा साहब, ईसाई हो जाएगा ईसाई। अंग्रेजी भाषा मुझे पढ़ानी करनी, अंग्रेजी दे दी ऐसी बात है। कृपा नाथ कृपा करो थोड़े दिवस, आप देखो तो भाई जितने बहुत जल्दी कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। बस जानते ही नहीं, बातों को मानते ही नहीं, सुनते ही नहीं, समझते ही नहीं। चोटी और धोती के महत्व पर पकड़ डालो। नवान्न परायण में बैठे भक्तों को चोटी और धोती न होने पर लाभ होता है, नुकसान है? लाभ नहीं हुआ। चोटी और धोती में लाभ नहीं हुआ, धोती के छोटे गांठ होगी तो लाभ होगा। मैं यूं कह दू वो भी छूट जाएगा, वो भी छोड़ देंगे, यू नहीं सुधार कर सुधार नहीं। ऊंधा ऊंधा चले, ऊंधा चले, ऊंधा कृपा करो कृपानाथ। कम से कम आपके मन में जिज्ञासा तो पैदा हो, क्या इसका महत्व है, कैसा संबंध है परमात्मा के साथ में, पलों के साथ क्या संबंध है, जानते ही नहीं। माधवाचार्य थे, उन्होंने क्यों क्यों पुस्तक तो तीन नहीं थे, दो पुस्तक नहीं, क्यों इतनी इतनी पुस्तक दो है, दो क्यों क्यों चोटी क्यों धोती क्यों चोटी गांठ क्यों ये क्यों क्यों भाई दो पुस्तक है, इतनी इतनी बोटी थी जो देती बहुत लिखी है। वो शास्त्रार्थ महारथी थे, आर्य समाज के बीच में बहुत विलक्षण आर्य समाज शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्र क्या मेरी आपके सिद्धांत पर मेरी एक लघु शंका है, छोटी शंका है, मेरी लघु शंका है। तो फिर दूसरे विषय में एक आदमी कहो मैं लघु शंका है, तो कहते हैं मुख पे रखो, अभी मुख पे रखो। उससे बहुत चतुर थे शास्त्र शास्त्र सिद्धांत के, बहुत विद्वान थे माधवाचार्य। देखा पढ़ा उनके पुत्र है, वो शांति पुस्तक उनकी बनी हुई है। क्यों पूछते थे क्यों, दो भाग इतने दबड़ा चौथा को पता लग जाए ये क्यों संध्या क्यों सुबह क्यों छोटे क्यों धोती क्यों नाट क्यों क्यों क्यों पर पुस्तक पुस्तक का नाम है क्यों, पुस्तक का नाम ही क्यों है क्यों, दो भाग है बड़े बड़े। आप ख्याल नहीं है, कह दिया तो कोई आप थोड़ी बनोगे, पुस्तक होते कोई नहीं है होगा, ये बकता है ये बकता है, अन्य उधर है अन्य उधर जंगल जंगल में रोए तो कौन सुने, ऐसी बात है। कृपा करो कृपानाथ, आप लाभ लेना चाहे बहुत विशेष लाभ हो सकता है, पर वो होगा आसर होने से, भाव हो आसर हो श्रद्धा हो भक्ति हो। अंग्रेजों ने कहा, अंग्रेजों ने चोटी और धोती के विषय में माधवाचार्य की लिखी हुई पुस्तक है, उसमें अंग्रेजों का उदाहरण दिया है। अंग्रेजों ने क्या क्या कहा है, इस पर क्या लिखा है, ये विचित्र आता है, हरेक जानता नहीं, हरेक को पता नहीं, ऐसी बातें हैं। अब वो पूरा लाभ कैसे होगा, सूत्र में पैसा छाटा लगता रहे। मुसलमान धर्म में पेशाब की बड़ी अशुद्धि है, टट्टी अशुद्धि नहीं थी, पेशाब की अशुद्धि ज्यादा है। हिंदू धर्म टट्टी की अशुद्धि ज्यादा मानता है, पेशाब अशुद्धि कम मानता है, मुसलमान पेशाब की अशुद्धि बहुत मानता है। ऊंधा था ना ऊंधा उल्टा, उसमें भी पैसा जैसे हिंदुओं में आया था ऐसे उसमें ही हो, मानने में कम है। मदिरा लग जाए तो चमड़ा चमड़ा काट दो, मदिरा लगा चमड़ा काट दो, मदिरा बहुत निश्चित देगा मदिरा पीने लग गए। बिश्नोई है जो पूरी सिगरेट बिल्कुल नहीं करते, बिश्नोई बिश्नोई 29 धर्म है, 29 धर्म इस बार से 20 दो है तो बिश्नोई है, उन्होंने धर्म है अलग अलग, पता ही नहीं क्या क्या धर्म है, क्या है क्या है जिंदगी में। इस वास्ते कृपा करो, कृपा दांत ये रखो, हम तो कह सकते हैं भाई, और भाई बमन क्या छूटे और बैल बैल छूटे, कहा होता है बमन क्या छूटे और बैल बैल छूटे, और क्या करे रोज जजमेंट बहुत बहुत देवा क्या करे। छोटी धोती का जमाना ही नहीं है, जमाना के अनुसार चलना चाहिए। छोटी धोती का जमाना ही नहीं है, जमाना के अनुसार चलना चाहिए ना। जमाना के अनुसार चलो तो चल जाओगे, समझे नहीं, चल जाना सर जान समझे हो, चल जाओगे। शीतकाल में गर्म कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, गर्म भोजन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ठंडी ऋतु आई है, ठंडी ठंड रहते हैं, गर्म भोजन करो वृद्ध है, मत्स्यवाने के अनुसार चलो, जमा ठंडी आओ तो सर दो, मकान में नहीं सोना चाहिए, कपड़ा नहीं उठा नहीं चाहिए, क्यों ठंडी आई है वृद्ध कैसे चलो, घर में आवे तो गर्म भोजन करना चाहिए, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि समय ऐसा ही, समय वृद्ध क्यों काम करके दे। जो समय के अनुसार चलने वाले हो चलो, चल जाओगे चल जाओगे, जी नहीं से करो करो, समय का अनुसार करो। उन्हें मैं गर्मी गर्मी पानी पियो और गर्मी में रहो, गर्मी पड़े भरे में रहो, ठंडी चली थी इसी से, मुझे ठंडा हुए मैं बोलते कपड़ा नहीं उठना चाहिए, बारह रहना चाहिए, मकान में नहीं सुना चाहिए, क्यों समय समय समय ठंडी का है, गर्म से नहीं करो उल्टा उल्टा चलते हो, कितना जीव हो गए। झूठे बोलते हैं समय आएगा, समय नहीं, थोड़ी समय नहीं है, अरे समय समय नहीं, सर्दी आने पर कपड़ा का ब्याज रखते रखते सर्दी लग जाती है, हवा लग जाती है, आज अच्छे अच्छे घरों में लगा दूसरी छोरी का ब्याह करेंगे, हम जाति भी नहीं करेंगे, बाणिया बाणिया के साथ नहीं करेंगे, क्षत्रिय क्षत्रिय के साथ नहीं करेंगे, अच्छे अच्छे घरों में, क्यों भगवान लग गई, वो समय का समय आ गया, समय समय आ गया, समय तो गर्मी का आता है सर्दी का आता है, क्यों क्यों उल्टा चलते हो। ये भैया उल्टी बात है, कलयुग है कलयुग, ये जब हिंदू संस्कृति के ऊपर का कह रहे गोद जाना चाहिए, केवल दूध बचाना है, माँ का दूध पिया हुआ उनकी सगाई नहीं होती, और घर में सगाई करो, हिंदू संस्कृति हिंदू धर्म उस समय किया था, मैं खूब खोया हुआ है, मैं डोंगरगढ़ में बहुत बड़ी सभा थी, उस सभा में बोला। उस सभा में एक ब्राह्मण उठकर कहा कि महाराज देखो आप बोलते हो समय के विरुद्ध, हम समय के अनुसार चलते हैं, समाज नहीं, समय आज है ही नहीं आपका, आप पहले से मिलता हो कल्याण में लिख लिखा, उस पर लिखा ये कल्याण संपादक किस जमाने का है, ये पहले जमाने का है, और संसार हिंदू संसद हिंदुस्तान उठ रहा है, इस टकर पाक से हजारों वर्ष पहले टांग खा सकता है, ये उनसे उन्नति नहीं होने देता, कल्याण संपादक कैसा कैसा है, ये मैंने पढ़ा है कृष्ण कृष्णांग में लिखा है, ये किस जमाने का है, आज का जमाना क्या है, आज का जमाने का अनुसार चलो, जमाने के अनुसार चलो तो चल जाओगे महाराज, जैसे शरीर के विरुद्ध समय होने पर शरीर मर जाओगे, ऐसे धर्म से विरुद्ध चलने पर धर्म धर्म मर जाएगा, आपका धर्म नहीं रहेगा, वो तो अपने संस्कृति ठीक रहेगा तब रहेगा, उसने ख्याल ही नहीं करते। गर्भपात करवाई हुई स्त्रियों के पूजा पाठ का फल मिलता है क्या नहीं? अरे पूजा पाठ का फल नहीं मिलता है, गर्भपात करने वाली स्त्री के पीछे वैसा अस्थि अगर गंगा जी में डाल दे तो उसको पाप लगे, नारायण मलाई कहे तो उसको पाप लगे, ये मैंने सुना धर्मशास्त्र सुनाया ना, डूंगरी ने धर्मशास्त्र सुनाया मेरे को, एक आप घात करे एक गर्भपात करे दो आदमियों की गति नहीं होती, इन्हें लारे पुण्य करे नारायण मले करे तो पाप लगे, सांद्रायण व्रत करते शुद्ध होता है नहीं तो शुद्ध हो जाएगा, गर्भपात करने वाली स्त्री के पीछे नारायण मले करे तो नारायण बलि करने वाले को पाप लगेगा, वो कृष्ण सांद्रायण व्रत करे तो शुद्ध होगा अशुद्ध हो जाएगा, धर्मशास्त्र में लिखा है। अरे वो गर्भपात की हिस्ट्री देख लेती है वो अन्न खाने का ही नहीं होता, उनकी दृष्टि बढ़ जाए वो अन्न अशुद्ध होता है, वो अन्न खाने का ही नहीं होगा, खाओ तो पाप लगेगा। अरे स्त्री के पीछे दान पुण्य करे तो पाप लगे उसको, वो नरक में जाए उनके लिए अच्छा काम करने वाला पाप लगेगा, कितनी बात है। गर्भपात किया जिस स्त्री ने उस स्त्री की अस्थियों को लेकर गंगा जी में डाले तो उसको पाप लगे, कल्याण उठा दूर रहा पाप लगे उल्टा, वह अल्लाह ने विधि विधान नहीं करना चाहिए, वो बहुत अशुद्ध है बहुत है। यद पाप ब्रह्म हत्या, ब्रह्म हत्या का पाप रहा है जिसके द्वारा दुनिया का हित होता है, ऐसे ब्राह्मण की हत्या करने से द्विगुण गर्भपात है, यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुण गर्भपात ने प्रायश्चित तस्यास्त्री, उसको प्रायश्चित नहीं है, तस्यास्त्री त्यागो भी दिए थे पति को सह त्याग दे, पति खुद कराता है आज गर्भपात करो, मेरे पास ऐसे स्त्री आई है, एक पति और पत्नी दोनों आए, वो पत्नी कहती है घर में पालन मैं कर लूंगी आपको क्या सो रहा है, नहीं गर्भपात करो, फिर आए दोनों, मैंने कहा मेरी बात माने कृपा करिए, उन्हें ये बीती हुई बात है, गर्भपात करने वाले स्त्री का बहुत निषेध लिखा, बहुत उसे लिए पुण्य करे उसको पाप लगे, दान पुण्य करे तो पाप लगे, वह दान पुण्य के लायक नहीं है, वह तो बहुत दिक्कत गर्भपात, वे स्त्रियां पूजा करे पाठ करे ये फलदायक नहीं मिलता, गर्भपात करवाई हुई स्त्रियों के पति पूजा पाठ के अधिकारी है नहीं है, पति भी अधिकारी नहीं है, मैं तो आप लोगों के घरों की विद्या भिक्षा लेता हूँ, पर जिस घर में एक स्त्री भी गर्भपात किया है उस घर की भिक्षा में देना, पानी भी मत पाना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो आप लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो वैसे ही बोलूंगा, बोलने से आपका नुकसान हो जाएगा, गर्भपात बहुत पाप है ज्यादा, उसे मुख देखने का पाप लगता है। स्त्रियां क्या करती है, ऐसा घर है बेचारी बूढ़ी माजी को पता नहीं मेरे काम पड़ा है, उन्होंने कहा अपनी स्त्री गर्भ रहा मुंबई जा करके गर्भपात करा दिया, अरे सासू को बताई थी, सासू मना किया, मना किया जिसके लड़ाई करती है अभी, तीसरा दो संतान था तीसरा संतान हो गया गर्भपात नहीं किया, ये तेरे करने किया, अब सासू लड़ा बहू अकोट की बात है, अकोट गांव में मेरे काम पर ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हुई है, ऐसी दर्श हुई है, महान नष्ट हो गया। अरे सरकार तंग आ गया, सरकार कहते गर्भपात किया इतना किया परिवार नियोजन, फिर संख्या घटी रही बढ़ रही है, पर बढ़ रही है, अरे हिंदू करते हैं अरे मुसलमान ईसाई पढ़ते करते नहीं, 30-31 वर्ष अब्दुल्ला उसके 24 31 वर्षीय अवस्था है, तीन ब्याह की है, तीन ब्याह 24 लड़का है अब्दुल, तो बढ़िया टीटी बटे पढ़ रहा है, यह वोट का जमाना है, क्या दशा होगी वो भगवान जाने, हिंदू चेत नहीं रहे, मान नहीं रहे, गलत बात कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, नसबंदी कर रहे हैं, अरे भाई मत करो, आप संयम रखो, अगर संतान आपको नहीं चाहिए तो संयम रखो, अलग अलग रहो, मैं कृत्रिम उपाय करके शरीर 300-400 स्त्रियों के बीमारी का लिखा है उनके लिखे हुए, वो अभी मेरे पास नहीं है लिस्ट, स्त्रियों का लिखा हुआ है कितनी बीमारियां होती है, कितनी स्त्रियां मर गई, जैसे धर्मात्मा अपने धर्म के लिए मर गए, दो भाई थे हिंदू, उनको मुसलमान बना देंगे, मुसलमान नहीं बनो तो दीवाल में चिन दिया जाओ, तो दीवाल में चिन दिए दोनों को, तो छोटा भाई था वो दीवार पर दुजी आ गई, तो बड़े भाई आंसू आए, तो छोटा भाई बोलता है आंसू आते आप डरते हो, तो जिंदगी जीते जीते खड़ा करके दीवार में सुन दिया, सुना सब ऊपर सब बैठे मर जाएगा, तो कि मैं ये मरते हूँ तो छोटा भाई है ज्यादा पहले परमात्मा के, और मैं बड़ा हो करके और भाई नहीं जा रहा हूँ, क्यों बड़ा तो बड़े थे दीवार बड़ी हो गई, तो उसे जल्दी नहीं उसे आए, इन वास्ते रो रहा हूँ मैं, डर नहीं रो रहा हूँ, तू छोटा पहले जा रहा है मेरे से, मैं जाऊँ पहले तू तेरा नंबर पीछे हूँ, ये धर्म की बातें है, क्या जाने हिंदू संस्कृति की बचाने के लिए 74.5 मन हुई है जिने, इतने हिंदू मारे गए जिने 74.5 मन, आप आज लिफाफे के वो 74.5 लिख करके और लिफाफा बंद करते हैं, अब वो बंद करते हैं, अब आप नहीं सहा, यह बात मेरे सामने हुई है, मैं देखी हुई है, आप ही बूढ़े बूढ़े हुए देखे हुए होगा, साथ लेकर है यो यो ऐसा यो साथ लेकर है, साढ़े चौथर बना जिने हुई जिने हु, इतने लोग मारे गए चित्तौड़ में, समय हो गया भैया, 26 हो गया 26, तो बार तो थोड़ा अगर दोपहर में देगा तो कौन है ये पत्र, दोपहर में देखो उसमें लोग ज्यादा उपस्थित होंगे, मेरे मन में आती है ये नई नई बातें विचित्र विचित्र बातें कल्याण की, आपको बता मैं सीधा सीधा कल्याण हो जाए, पर आप तो सुनते नहीं, छोटी बात ही अब सुनो कल्याणी बात सुनेंगे, कितनी अपनी संस्कृति विलक्षण है, कितना जल्दी कल्याण हो सकता है, कितना तत्व ज्ञान हो सकता है, ब्रह्म ज्ञान हो सकता है।